Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, pierwszy dzień lipca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Skrajna prawica jest u progu władzy, ostrzega premier Francji. Narodowcy prowadzą po pierwszej turze wyborów do parlamentu. Od dziś droższy prąd. Najuboższym przysługuje bon energetyczny. Burzowy front wędruje na wschód. Nocą może mocno padać i silnie wiać. Francja po pierwszej turze wyborów do parlamentu. 34% dla Bloku Narodowego, 28% dla Nowego Frontu Ludowego Lewicy i 22% dla rządzącego obozu centrowego. Tak wyglądają wstępne wyniki niedzielnego głosowania. Kandydat nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe na premiera Jordan Bardella powiedział, że w drugiej turze Francuzi będą mieli do wyboru dwie drogi. Z jednej strony sojusz tego, co najgorsze, czyli Nowego Frontu Ludowego pod przewodnictwem Jean-Luc Mélenchona, który doprowadziłby w naszym kraju do bałaganu, insurekcji i gospodarczej ruiny. Z drugiej strony sojusz narodowy, jedyny bastion, który zapewni Francji wygraną. Szef rządu w Paryżu, Gabriel Attal, wezwał z kolei do mobilizacji przeciwko skrajnej prawicy. Lekcją tego wieczoru jest to, że skrajna prawica jest u progu władzy. Nigdy wcześniej w naszej demokracji Zgromadzenie Narodowe nie było tak zagrożone dominacją skrajnej prawicy. Więc nasz cel jest jasny – uniemożliwić partii Zjednoczenie Narodowe zdobycie absolutnej większości w drugiej turze i rządzenie krajem z fatalnym planem dla kraju. Mówię to do naszych wyborców. Nie może być ani jednego głosu dla Zjednoczenia Narodowego. Druga tura wyborów 7 lipca. Wieczorem tysiące ludzi zgromadziły się na paryskim Placu Republiki, by wyrazić protest przeciwko skrajnej prawicy. Wielotysięczny tłum skanduje hasła przeciwko Zjednoczeniu Narodowemu i szefowi tego ugrupowania, Jordanowi Bardelli. Koniec makronizmu obwieściły niemieckie media po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów we Francji. Bon energetyczny ma być wypłacany dla gospodarstw domowych właśnie, które cechują się najniższym dochodem. Tutaj dochód w gospodarstwie wieloosobowym ustalony na 1750 zł, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego to jest 2,5 tysiąca zł miesięcznie. To jest dużo poniżej minimalnej krajowej, więc ten jakby zakres osób, które ten bon będzie obowiązywał, no nie jest duży. Rząd mówi około 3 milionach ludzi. Dziennikarze Die Welt głoszą klęskę makronizmu i publikują to jako najważniejszy temat wieczoru. Süddeutsche Zeitung widzi historyczną cezurę we Francji. Frankfurter Allgemeine zapowiada stawianie tamy przez połączenie sił lewicy i partii Emmanuela Macrona, począwszy od drugiej tury wyborów, która już za tydzień. Stern w swojej analizie przewiduje koniec tandemu liderującego Europie, bo francuscy narodowcy nie są chętni do wspólnego działania z Niemcami. Niedawno zerwali nawet współpracę ze swoim naturalnym partnerem, alternatywą dla Niemiec. Adam Kurczewski, Polskie Radio. Część już dostała wyższe rachunki, część dostanie. Ceny prądu od dziś w górę. 15% odbiorców energii może skorzystać z bonu energetycznego, przypomniał w Polskim Radiu 24 redaktor portalu polon.pl Mariusz Marszałkowski. Bon energetyczny ma być wypłacany dla gospodarstw domowych właśnie, które cechują się najniższym dochodem. Tutaj dochód w gospodarstwie wieloosobowym ustalony na 1750 zł, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego to jest 2,5 tysiąca zł miesięcznie. To jest dużo poniżej minimalnej krajowej, więc ten jakby zakres osób, które ten bon będzie obowiązywał, no nie jest duży. Rząd mówi około 3 milionach ludzi. Od dziś cena jednej megawattogodziny wzrośnie z 412 do 500 zł netto. Wyższe będą też opłaty dystrybucyjne, te w przypadku jednej megawattogodziny wzrosną z 290 do 430 zł netto. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnymi burzami. Nocą front burzowy będzie się przemieszczał w stronę centrum i wschodu kraju, mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak. Możemy spodziewać się opadów do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy i porywów wiatru do 100 km na godzinę, a na północy, północnym wschodzie nawet do 110-115 km na godzinę. Burzą nadal będzie towarzyszył grad. Do wieczora strażacy w całym kraju interweniowali w związku z burzami ponad 1800 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chłodniej. Na zachodzie i północy maksymalnie około 22 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie do 27. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Wszędzie może przelotnie padać i grzmieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The days are burning and the nights are black. There's a lone wolf howling out by the railroad track. My heart is aching and something don't feel right. My thoughts go prowling. I won't be back again. Po północy w Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu dobrego gitarzystę znanego jako Snowy White. Ten brytyjski muzyk ma piękną karierę za sobą. Grał m.in. w zespole Thin Lizzy, współpracował z grupą Pink Floyd. 40 lat temu miał światowy przebój Bird of Paradise. No a teraz w wieku 76 lat wydał jeszcze jeden gitarowy album Unfinished Business, zawierający 9 autorskich nagrań w balladowym klimacie. Oto jeszcze jedno z nich, Snowy White. Of our children too. We've lost our way and there's nothing we can do. That's why my heart is crying. My heart is crying for this old world with its restless seas and its golden sand. 'Cause we have destroyed this land with our endless wars and our words of hate. God knows we will deserve our fate. That's why my heart is crying. To nieskomplikowana muzyka, łagodnie tak zagrana, no ale Snowy White ma swój styl i swoje brzmienie i jak sądzę wciąż ma fanów w Polsce. Nowa płyta tego brytyjskiego gitarzysty nosi tytuł Unfinished Business. Program trzeci, Dym na wodzie. Zdecydowanie zmienimy teraz brzmienie gitary, sięgając po nową płytę Johna Zorna. Thank you. guru jazzowej awangardy John Zorn miałby nagrać taką płytę na gitarze, to nie brzmi absurdalnie, bo amerykański artysta w młodości ćwiczył i grywał na gitarze, no ale co to, to nie. Na swojej nowej płycie Her Melodious Lay John Zorn jest kompozytorem muzyki i producentem albumu. Jego kompozycje na dwie gitary wykonują amerykańscy artyści Julian Leitch i Gian Reilly. Jeśli mają Państwo w dobrej pamięci piątkowy wieczór w San Francisco i inne dawne płyty trzech sławnych gitarzystów, to ta płyta także się powinna Państwu spodobać, no bo tak brzmią kompozycje Johna Zorna, inspirowane dziełami Szekspira w wykonaniu amerykańskich gitarzystów, którymi są Julian Leitch i Gian Reilly. Pierwszego z nich, a także samego Johna Zorna będzie można zobaczyć i posłuchać na żywo w w tym tygodniu w Polsce. Wystąpią na kolejnej edycji festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. W ciągu 4 dni koncertowych od 4 do 7 lipca w klubie Stodoła w Warszawie zagra kilkanaście zespołów, głównie polskich i amerykańskich. Drugi dzień, czyli piątek, będzie poświęcony muzyce Johna Zorna. Zobaczymy m.in. The New Masada Quartet, a całą imprezę zakończy amerykańska gwiazda jazzu Marcus Miller. So what? Miles. So what? Thank you. To sławna kompozycja Milesa Davisa, So What, w koncertowym wykonaniu Markusa Millera, największej gwiazdy zbliżającego się festiwalu Warsaw Summer Jazz Day. Szczegóły znajdą Państwo bez trudu w sieci. Wracamy teraz na kilkanaście minut do dawnej koncertowej płyty zespołu Jethro Tull, Bursting Out, zremiksowanej przez Stevena Wilsona. Really don't mind if you sit this one out. My words better whisper, your deafness ain't shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you write your sounds over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels. Yes, to be thick as a brick. And the sandcastle virtues, they're all swept away. In a tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreats, rings a close of play. As the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn in the heels of your suntan. And the love that I feel is so far away. I'm a bad dream that I just Pronounce it, fit, and a black hand's on his shoulder. casting shadows on the water as the sun plays on the infantry returning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other, as the paling light illuminates the mercenary's creed. The home fire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is far away. The horse is stamping, the warm red clouding, in the sharp and frosty morning of the day. And the poet lifts his pen while the soldier sheets his sword. And you make all your animal deals. And your wise men don't know how it feels. Yes, oh, to be thick as a imponująca kompozycja i równie imponujące precyzją koncertowe jej wykonanie. Jethro Tull, Thick as a Brick z koncertowej płyty Bursting Out, zremiksowanej przez Stevena Wilsona. Ten nowy miks jest największą wartością płyty, po prostu brzmi to wyraźnie lepiej, no ale na płycie są także bonusy, nagrania z prób na przykład. No i jest dodatkowy koncert jeszcze cały ze Stanów Zjednoczonych, więc myślę, że sobie do tej płyty jeszcze wrócimy. No a skoro mowa o koncertach w Stanach Zjednoczonych, opowiadałem Państwu tydzień temu o wspólnych występach dwóch dawnych, sławnych grup, no i w Stanach wciąż jeszcze cieszących się powodzeniem, Foreigner i Styx. Foreignera słuchaliśmy tydzień temu, to dziś posłuchajmy zespołu Styx. We'll be right back. that's ahead of me. On board I'm the captain, so climb aboard. We'll search for tomorrow and every shore, and I'll try, oh Lord, I'll try to carry on. I look to the sea, reflections in the waves spark my memory. Some happy, some sad. Oh, I think of childhood friends and the dreams we had. We lived happily forever, so the story goes. But somehow we missed out on the part of those